यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2052 तनुसार 12 दिसंबर 1995 को लगभग दोपहर 1:15 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृतनवदबन्धम् परम ब्रह्म नराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वम् वन्दे नन्दात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले महात्म्यो नम सर्वे नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण। अयोध्या कांड देखा, क्योंकि इसमें भरतजी का चरित्र है। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में भरत का जन्म न होता तो तुलसी से शठ हठ राम सन्म करत को। भरती का जन्म होता तो तुलसी जैसे शठ को भगवान के सन्म कौन करता। तो भरती के चरित्र से इनको बहुत लाभ हुआ। इस वास्ते पहले रमन राम चरित्र लिखने में अयोध्या का पहले लिखा कि इसमें प्रमाण क्या है। तो पीछे बालकांड से शुरू किया अयोध्या कृष्ण गंगा सुंदरी अगाड़ी लिखे। इसमें प्रमाण ये है कि अयोध्या कांड के आरंभ में ही श्री गुरु चरण सरोजर निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विशद का प्रचार गुरु वंदना इसमें करी है। पीछे शुरू किया तो वंदो गुरुपद कंद भारी बालकांड गुरु वंदना है और किसी कांड में गुरु वंदना नहीं है। तो गुरु बालकांड आदि सब लिख दिए। तो ये भरत जी का चरित्र है। भरत चरित्र का नेम तुलसी दे सादर सुनय श्री राम पद प्रेम अवश्य वो ये भवन सभ्य थी। संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम जरूर हो जाए ऐसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। तो भरत जी का चरण है वो चरित्र बड़ा विचित्र है। अयोध्या कांड बड़े कांडों में है। इसमें प्राय गोस्वामी जी महाराज नियम से चले हैं। क्यों भरत जी का बंदो भरत चरणा नियम व्रत जैन व्रत जिसका नियम व्रत जैन देव व्रत पक्का रहा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। तो इस कांड में गोस्वामी जी भी नियम से चले, दूसरे किसी कांड में से नियम से नहीं चले। तो इसमें है 8 चौपाई 1 दुहा 8 चौपाई 1 दुहा 24 दुहा 25 माह एक छंद एक सौ उठा फिर 50 पर एक छंद एक सौ उठा फिर 75 पर एक छंद वर्षी उठा 100 पर यह 25 25 पर एक छंद सोर था और 8 चौपाई और दोहा इस क्रम से चलता रहा। यहाँ आते हुए ये एक दोहा एकाई एक बढ़ जाती है तो इसमें 26 हो जाते हैं। 25 दोहों की जगह 26 हो जाते हैं। तो ये एक बढ़ता है और ये प्रसंग ऐसा है जो पता नहीं क्या है। टीकाकारों ने भी कभी तो कहते हैं कि ये सूर्य भगवान आए हैं, कोई कहते हैं अग्नि देव आए हैं। तो बहुत सुना मैंने कि हनुमान जी महाराज स्वयं गोस्वामी जी महाराज आए। जब ये प्रसंग चला चार ब्राह्मण ब्रह्मचारी साथ में आए थे उनको जब वहां से विदा कर दिया साथ में से मार्ग दिखाने के लिए ऐसे कर दिया तो फिर कब कहा कि ये जमुना जी के किनारे जमुना जी नदी आ गई उसके किनारे, तो उनको पिला किए तो सुनो तीर वासी न नाये धाये निर्मित विषारे। तो वहां बात क्या है कि जमुना जी से इस किनारे राजापुर नाम का गांव है, जो कि गोस्वामी जी महाराज का जन्म धाम है, जन्म दिन है, वो जन्म स्थान है। तो गोस्वामी जी लिखते लिखते मस्त हो गए। गोस्वामी जी वो देखना, गोस्वामी जी राम जी का चरित्र लिखते हैं तो दूजे का चरित्र राम जी वहां है, राम जी के यहाँ प्रार्थना गुना जागे तो यहाँ भगवान कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि गोस्वामी जी लिखते हैं तो राम जी के साथ साथ चलते हैं। यहाँ रुना जी ने ये किया, वहां दस करने के करा, वहां हुआ खड़ा था, तो यहाँ वहां कहते हुए गोस्वामी जी राम जी के साथ चलते हैं। परंतु जब वर्दी आते हैं तो फिर वर्दी के साथ हो जाते हैं, राम जी को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये राम थे अधिक राम कर दासा, तो ऐसे चलते आ रहे हैं। तो यहां आते हुए विचार किया कि अगर मैं इस समय यहां होता उस समय तो भगवत दर्शन करता, पर मेरा तो धर्म अभी हुआ है यहाँ कलयुग में, भगवान त्रेता में अवतार लिए तो कैसे हो। तो मन में व्याकुलता हो गई कि हमारे गांव में यहाँ आए जमुना जी इस किनारे जहाँ मैं खेलता था वहां रघुनाथ जी बाद आए, बड़े आए त्रेता जो मैं बहुत दूर हो गई, अब क्या करूं कैसे मिलता, कैसी व्याकुलता हो गई। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, राम जी का ये स्वभाव है कि अपने सेवक की रुचि रखते हैं। तो राम जी अपने चरित्र में गोस्वामी जी को ले लिया साथ में। तो यहाँ आते ही गोस्वामी जी चुपचाप बैठ गए, बैठ गए तो उन्होंने देखा कि रघुनाथ जी महाराज एक किनारे आकर चलने लगे तो सबके सब जमुना में जमुना के तीर जाने वाले छोटे बड़े सब श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए, तो उनमें गोस्वामी जी भी आ गए। तो उनके मन में हुआ कि मैं वो राम जी दर्शन दे दिया, चुपचाप भीतर बैठे। तो वो जो प्रसंग आया तो प्रसंग गोस्वामी जी ध्यान में बैठे थे, ध्यान में मिल गए। ये आठ चौपाई एक दोहा ये हनुमान जी महाराज ने लिख दिया, जब ध्यान से छूटे तो ये लिखा हुआ देखा। तेई अवसर वहां से लेकर और पियत नयन पुट रूप पीयूखा मुद्र सुबन पाएगी भूखा, यहां तक एक दो आया है, दो चौपाई उधर छह चौपाई इधर। तो गोस्वामी जी ने फिर वो अपना नियम पूरा रखा तो एक दोहा ये बट गया, तो यहां से एक दोहा बट गया। गोस्वामी जी महाराज खुद थे तो तेई अवसर एक तापस आवा, तपस्वी मानु साधु है तेज पुरुष लघु स्वभाव केवल बैरागी, और बैरागी वहां बैरागी थे तो गोस्वामी महाराज बैरागी थे ही, वेश बैरागी मन कर मतलब राम अनुरागी, राम जी के प्रेमी थे। तो तेज बंधु लघु वर्ष कहते लघु वर्ष कैसे कहा, गोस्वामी जी 100 वर्ष से ऊपर हो गए तब रामायण लिखी थी वृद्धावस्था में, इसमें क्या लघु वर्ष स्वभाव। तो भगत होते हैं अपने को सदा छोटा ही मानते हैं, ज्ञानी तो आदमी नहीं ब्रह्म बन जाता पहले ही पैर ब्रह्म, कुछ बात होती है। लघु भगत होता है वो कितना ही बड़ा हो जाए वो तो बच्चा ही मानता अपने को। तो गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में विनय करते हैं तो सीता जी से विनय करते हैं, वह माँ कहकर माँ मेरी इस ध्याय भी कछु कर्म कथा चढ़ाए, माता जी माँ बालक होता है माँ से कह सकता है, बाप से बोलता नहीं डरता है, माँ के सामने साहिशो कह देता है। तो स्तुति करते हैं कि माँ मेरी भगवान को बात कह लेना, एक आपका ऐसा है आपका नाम लेकर पेट भरता है और दासी दास कहा है, आपके दासी का दास कहलाता है तुलसीदास, तुलसीदास दासी दास कहा करके ऐसा पेट भरता है। देखो माँ मेरा नाम मत लेना, नाम लेने से उन्हें को तो खराब आदमी है, उनको याद आ जाएगा कहता ऐसा एक है वो आपका नाम लेता है और ऐसा पेट भरता है, ऐसा कह देना तो मेरी बन जाएगी बात, और मेरी बन जाएगी तो माँ मैं आपके पति राम जी का चरित्र कहूंगा, वो लिखूंगा सभी, ऐसे माँ को कुछ घूस भी दी तो ऐसे आप चरित्र लिखूंगा। राम भी कह देना ये विनय पत्रिका है, राम जी से विनय पत्रिका लिखी, उसमें ऐसा लिखा है। तो उनमें कब होगा अम्ब अवसर पाए, मेरी ही सुध जाए हुई कसु करुण कथा चलाए। पहला करुण कथा चला था जिससे रघुनाथ जी महाराज खुश हो जाए, गदगद हो जाए, उससे मेरा नाम ध्यान लेगा, फिर मेरी तरफ ध्यान नहीं जाएगा, कृपा की तरफ जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। तो इस तरह सुंदर लघु वर्ष क्या है, अम्ब अवसर पाए, वो भगत होने के कारण से लघु वर्ष स्वभाव। अब कवि अलग गति, कवि जो गोस्वामी जी महाराज है वो अलग गति वो जानते ही नहीं, वो तो ध्यान में बैठे, उनको पता ही नहीं है कौन आया कैसे आया, वो तो मिल रहे हैं भीतर में रघुनाथ जी महाराज। और सब लोग कहते हैं मैं तो ये तो प्रेम और मिलन, प्रेम और परमात्मा दोनों मिल रहे हैं, तो सब लोगों की साक्षी हो गई, सब लोग ऐसा कह रहे हैं ऐसे मिल रहे हैं। तो कभी अलग गति और वेश वैरागी मन क्रम राम अनुरागी, राम जी अनुरागी है और मिल रहे हैं। भगवान के चरणों करके ऐसे राम राम जी में प्रेम सुत पुलक लिया, जैसे राम जी का दर्शन गोस्वामी जी को दुर्लभ है, ऐसे राम जी को भी गोस्वामी जी का दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि वे त्रेता युग में हुए, ये हुए कल युग में। तो राम जी भी इतने खुश हुए, परम रंग पारस अत्यंत दरिद्री हो और वो पारस मिल जाए, और त्रेता में गोस्वामी जी थे ही नहीं, तो परम रंग थे उनके पास भगत आया नहीं तुलसीदास जी, तो तुलसीदास जी थे तो बड़े राजी बहुत ज्यादा हुए, परम रंग जो पारस मिल जाए ऐसे खुश हुए। ऐसे राम जी तुलसीदास महाराज मिले, फिर बहुत लखन पाए रसोईला का, फिर लखनलाल जी के पदम पढ़े महाराज, वो पढ़े तो उनको उठा करके लखनलाल जी ने हृदय लगाया, पुनसी तरह फिर माता जी माँ देखते बच्चे बाहर जाता, ऐसे सीता जी को देख करके उन्होंने चरण धूति को सिर पर किया, ऐसे नाम पढ़े तो चरण जान सिर दिए आशीषा, बच्चा है सौ मां ने आशीर्वाद दिया। किन निषादन निषाद राज साथ में था, तो निषाद राज है वो ग्रस्त और ये संत, इस बात निषाद राज ने दंडोत की, ये तो नमस्कार राम जी से किया, लखनलाल जी किया, सीता जी से किया, और निषाद राज ने बैरागी संत को दंडोत किया। मिले मुझे देख राम सन राम उसने रख करके और मिल गया। ऐसे मिलने के बाद प्रियत प्रियत नयन पुर रूप युखा मुदित सुबर्ण पाप, जैसे राम जी के लिए लक्ष्मणी के तुलसीदास जी का दर्शन दुर्लभ, तो तुलसीदास जी को राम जी का दुर्लभ, तो राम जी के लिए तो महान रंग को पार्श मिल गया, और इनके भूखे को जैसे अन्न मिल जाए राम जी के दर्शन, तो सामने खड़े ही रह गए। तो मिलना तो कह दिया परंतु वियोग नहीं बताया, वियोग हो गया भाव या भाव, वो नयन पूछते देखता रहे सामने। ऐसे उस बात में आंख खुली, विचार किया तो ये क्या हुआ, ये लिखा हुआ देखा तो लिखे हुआ 800 रुपए एक दुआ अपना बनाया हुआ नहीं है, आप वैसे ही 2500 लिखे 2500 आप देखते हैं यहाँ 26 हो जाते हैं, एक दुआ बढ़ जाता है और सब प्रतियों में ऐसा पुरानी से पूरा इनाम आने में ये आता है, ऐसी बात संतों से सुनी है। तो ये गोस्वामी महाराज है, तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी सब साक्षी है, ऐसे गोस्वामी महाराज का मिलन हुआ है। नारायण नारायण नारायण गोस्वामी जितने मस्त हो गए, तो ये चौपाई पहले आती है टेपी तुम कहू से कैसे फिर पर ये बन बालक ऐसे, वो चौपाई मस्ती में वही चौपाई पाठी लिख रही ऐसे मस्त से आगे लिखने लगी, ये गोस्वामी महाराज प्रसंग है। ऐसे अनन्य भक्त भगवान के गोस्वामी जी महाराज कलयुग में त्रेता युग की छाकी कर रही। नारायण नारायण नारायण नारायण।